Ngai na lingi koswana te na koluka kaki site po balinga ngai na koluka kaki site na yebana o na koluka kaki site na nyata baninga ngai na yebana na libumu ya mama ngai na zalia wa motema pembeo na kozuwa na pasi pasi ngonya na linga baninga pemba monela kangai na kola kisa vraiment mon savoir vivre foti na ngai te o foti ya sidolo na koluka kaki site po balinga ngai na koluka kaki site na yemba na o na koluka kaki site na nyata baninga ngai na yebana na libumu ya mama ngai na zalia wa motema pembeo na kozuwa na pasi pasi ngonya na linga baninga pemba monela kangai na kola kisa vraiment mon savoir vivre foti na ngai te o foti ya sidolo Oye bakandiyo, toli mama na tata bapesa ngaye Ngai moko, lelo yo na komi tata Banana ngai, lobi bako koma kulutwe Lobi na lobi, mafinge langa bana Vayu soni ya nanyenga moboti na bango Tali mama na tata bapesa ngaye Ngai moko Lelo yo na komi tata Banana ngai Lobi bako koma kulutwe Lobi na lobi Bafingela nga bana Vayu soni ya nanyenga moboti na bango Bafingela ngabana vayu soni ya nanyenga moboti na bango